मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 18वीं कक्षा। तो आपके पिछले दो दिनों के प्रश्न बाकी हैं। पहले तो शनिवार वाले यानी 16वीं कक्षा वाले जिनके प्रश्न हो वो पूछ लें, फिर कल वाले पूछ सकते हैं। सोलहवीं कक्षा में सूत्र संख्या 19, 20, 21 ये तीन हुए थे, इनमें से किसी को पूछ रहा हूं तो पूछिए। कश्यप जी 57 प्रथम पंक्ति। पुनर्देहेन्द्रिय देह इंद्रिय विषय बुद्धि अलग अलग देह में ये सब नहीं किया जाता। नहीं, देह तो शरीर हो गया, भोगायतन हो गया, इंद्रिय भोग के साधन हो गए, विषय भोग हो गया, विषय जो वो अर्थ हो गए जिनको इंद्रियों से संपर्क होगा, भोग वो बुद्धि हो गई, बुद्धि भोग हो गया जान जो है, तो इस तरह से इनके इनको अलग अलग माना है। और बुद्धि का मतलब मन लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो देह इंद्रिय विषय और बुद्धि इनके होने पर ये होते हैं। इनके बिना सुख दुख भोग की बात कही जा सकती है क्या? शरीर आदि ना हो और सुख दुख भोग हो ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए तो सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, इसलिए जब फल की बात आएगी तो सशरीर ही होगा, शरीर तो साथ में जुड़ ही गया है, शरीर तो फल के अंतर्गत आ ही जाएगा। संतोष जी पृष्ठ 56 है दूसरी पंक्ति। हाँ हाँ संबद्धस्य संबद्धस्य न तो संबंधस्य संबद्धस्य सह सह के योग में तृतीया है। संबंध किन के साथ में होगा? देखो उत्पत्ति ही इसके लिए पहले इन्होंने कहा ना उत्पन्नस्य उत्पन्नस्य क्वचित सत्व निकाय मृत्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रत्यभाव। इसमें जो ये उत्पन्न कहा, उत्पन्न का क्या मतलब होता है? क्या नया नई चीज पैदा हो गई है जैसे कार्य द्रव्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कोई उत्पन्न है क्या? ये सबसे ऐसे ही उत्पन्न हो गया, था नहीं पहले और अब आ गया है, ऐसा अर्थ लेंगे क्या? अगर ऐसा अर्थ लेंगे तो प्रत्यय भाव का भी क्या मतलब है? उत्पन्न हो गया इस शरीर में, शरीर नष्ट हुआ तो वो भी नष्ट हो गया, अगले शरीर में फिर नया उत्पन्न हो गया। अगर उस उत्पन्न मतलब ये आत्मा को कहा जा रहा है जो यहां मर करके जन्म लेता है, यदि उसका उत्पन्न होना स्वीकार किया जाए इस शरीर में तो ठीक है, इस शरीर के जाने पर वो समाप्त हो गया ये भी मान सकते हैं, और नए शरीर में फिर से नया कोई आत्मा उत्पन्न हो गया ये भी मान सकते हैं, ये संशय उत्पन्न होगा। तो यहां उत्पन्न का मतलब क्या है? का संबद्धस्य वास्तव में उत्पन्न नहीं होता वो, जिसको हम उत्पत्ति कह रहे हैं उसका मतलब है वो किसी से संबद्ध हो रहा है, किसी से। अभी ये नहीं कहा उत्पन्न से मतलब संबद्ध से, संबद्ध से जो संबद्ध है उसका, यानी संबद्ध वो होगा जो पहले से विद्यमान है, लेकिन उत्पन्न वो होता है जो पहले विद्यमान नहीं होता है। अंतर हो गया ना बहुत। तो उत्पन्न मानने में तो दोष आ रहा था, तो इसलिए उत्पन्न का अर्थ किया संबद्ध। संबद्ध मतलब जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो संबंध होने से पहले से विद्यमान था। तो कहा संबद्धस्य, उत्पन्नस्य इति संबद्धस्य। तो पुनः केन संबद्धस्य, ये संबद्ध है तो किससे संबंध आप कहना चाह रहे हो? तो कहा ये संबंध जो है, संबद्ध है तो संबंध भी होगा। कोई वस्तु किसी से संबद्ध है तो इसका मतलब है उसका किसी के साथ में संबंध है। संबंध है तो किसके साथ में संबंध है? तो कहा संबंधस्तु देह इंद्रिय बुद्धि, देह इंद्रिय मनोबुद्धि वेदना आदि भी सह। जो उत्पन्न है वो संबंध नहीं है, वो संबद्ध है। संबंध से जो युक्त है, संबंध से जो युक्त है उसको कहते हैं संबद्ध। तो आत्मा संबंध है या संबद्ध है? संबंध तो दो वस्तुओं के बीच में होता है, संबंध तो गुण होता है, एक संयोग जैसे हुआ, संयोग हुआ ना। लेकिन हम कहें कि ये लेखनी संबंध है, संबंध नहीं है, लेखनी क्या है, है? संबद्ध है। किससे? इससे, चश्मे के आवरण से, इससे संबद्ध है। ये भी एक वस्तु है, ये लेखनी से संबद्ध है। कोई व्यक्ति है वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, एक संस्था है, आश्रम है, वानप्रस्थ साधक आश्रम हो गया, उसका ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर किससे संबद्ध है? ट्रैक्टर को संबंध तो नहीं बोल सकते, संबंध किसे कहेंगे? उस ट्रैक्टर या वाहन और इस संस्था के बीच में कोई स्वस्वामी संबंध है, ये उसका है। संबंध अलग चीज है, और संबद्ध कौन है? ट्रैक्टर है, वही संबंध है, संबद्ध है। तो ऐसे ही आत्मा शरीर आदि से संबद्ध है, संबंध नहीं कहेंगे उसको। संबंध तो दो के बीच में होगा, तो आत्मा और शरीर के बीच में जो है वो तो संबंध है, इनके बीच में संबंध है, लेकिन आत्मा शरीर आदि से संबद्ध है, ये शरीर आत्मा से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां जो संबंध से लिखा है, उत्पन्न से संबंध से, संबंध से ठीक नहीं है, संबद्ध से शब्द यहां ठीक है। हो गया? और लोकेश जी, हाँ, संबद्ध जब होती है, संबद्ध होती है तभी तो संबंध होगा आपस में। संबंध होने पर ही दूसरी वस्तु को संबद्ध कहा जाता है, पहले संबंध होगा। संबंध दो बीच, दो वस्तुओं में होगा, तो जिन दो वस्तुओं का संबंध हुआ है वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, वो दोनों संबंध नहीं कहलाएंगे, संबंधित कहलाएंगे, संबद्ध कहलाएंगे। ठीक है, सत्तावन की प्रथम पंक्ति, सुख दुख संवेदनम फलम, यहाँ पर सुख और दुख की संवेदना को फल कहा गया है। एक बार पहले आपने कहा था सुख दुख के साधन फल होते हैं, कहाँ कहा था? यहाँ तो नहीं कहा था, दूसरी जगह का है। हाँ, यहाँ इन्होंने इसके साथ साथ देह आदि भी जो साधन है ना, उसको भी, दोनों को मिला करके फल का है। हाँ, उसको अभी रुको, उसको किस रूप में कहा है? कि योग दर्शन में जो कहा, सती मूल्य तद विपाक को जात्यायु भोगा, जाति आयु भोग जो है ये विपाक हैं। ठीक है, और अगला सूत्र, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ह्लाद हो गया सुख, परिताप हो गया दुख, ये जो विपाक है जाति आयु भोग, ये ह्लाद और परिताप फल वाले होते हैं, इनसे ह्लाद और परिताप आता है, सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन कर्म से, कर्माशय के अनुरूप क्या मिलता है हमें, कर्माशय के अनुरूप विपाक, जाति आयु भोग होते हैं। वो मैंने उस प्रसंग में कहा है कि कर्माशय से सीधे सीधे सुख दुख नहीं जुड़े हुए रहते कि इतना सुख मिलेगा और इतना दुख मिलेगा। कर्माशय से सीधे क्या जुड़े रहते हैं, जाति आयु और भोग। अब उनसे सुख दुख कितने मिल रहे हैं वो फिर एक अलग बात हो जाती है, उनसे अन्य कारण भी जुड़ जाते हैं वहां पर। तो विपाक जाति आयु भोग है और सुख दुख उससे मिलने वाले फल हैं, यहां तक ठीक है। यहां जो इन्होंने कहा है ये न्याय दर्शन में, तो सुख दुख को फल कहा और साथ में कहा कि चूंकि देहादि के बिना, देहादि के साथ साथ शरीर मन इंद्रिय ये सब विषय भी आ गए, विषय मतलब तो ये जो भोग्य वस्तुएं हैं, अन्न वस्त्र आदि जो भी हमारी भोग्य वस्तु है वो भी इसमें आ गई, उनके बिना सुख दुख होता नहीं है, तो इसलिए फल में उनका भी ग्रहण है। तो इसमें दोनों का ग्रहण कर रखा है इन्होंने, जाति आयु भोग का भी और सुख दुख का भी, दोनों इसमें लिए हुए हैं। आपने ये भी कहा था कि फल तो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन सुख दुख तो क्योंकि जीवात्मा अपने जानता के कारण भी न्यूनाधिक करता है। फल मतलब विपाक, विपाक परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, जो परमात्मा ने दिए, अन्य भी देते हैं, लोक में भी हमारे को मिलता है, जो परमात्मा के द्वारा जो कर्माशय से हमें मिलते हैं वो तो निश्चित होते हैं, निश्चित दिए जा सकते हैं, लेकिन सुख दुख तो निश्चित नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके आधार पर कर्माशय का क्षय नहीं माना जा सकता। सुख दुख की अनुभूति के आधार पर कर्माशय का क्षय, इतना सुख भोग लिया तो इतना कर्म क्षय हो जाएगा कर्माशय का, इतना दुख भोग लिया तो इतना क्षय हो जाएगा, केवल सुख दुख के आधार पर नहीं माना जाता। वो जो सुख साधन या दुख के साधन जितने उपलब्ध हुए हैं जाति आयु भोग, उसके आधार पर तो हम फिर भी गणना कर सकते हैं, सुख दुख संवेदन के आधार पर नहीं कर सकते। वो एक कर्माशय के संदर्भ में विशेष बात कही हुई है, सामान्य रूप से सुख दुख और उसके जो साधन है वो सब फल के अंतर्गत आते हैं, जैसे ये यहां पर कहे, उससे विरोध नहीं है इसमें। वो एक वहां एक विशेष बात विशेष प्रयोजन से कही गई है, सामान्यतः यही बात कही जाती है जो यहां लिखी हुई है। और कोई, रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 56, पृष्ठ संख्या 58, अंतिम पंक्ति, है? हाँ, इसमें जो कह रहे हैं ना, तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगा दुखम इति, ये किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो सुख है वो भी दुख के योग से दुख ही है। सुख के संदर्भ में ये बात है, बाधा बाधना पीड़ा ताप तो दुख है ही, शरीर आदि से जो सुख होता है वो भी दुख से युक्त होता है, और दुख से युक्त होने के कारण वो भी दुख है। दुख योगा दुखम इति, ठीक है, बाधनाया पीड़ा, बाधना पीड़ा से अनुविद्ध अनुशक्त अविना भाव से विद्यमान कौन सुख, दुख के योग से दुख ही कहलाता है। और कोई, लोकेश जी, पृष्ठ 58 प्रथम पंक्ति, लोकः इति, सखलु अयम लोकः, ये जो संसार है ये कैसे वहन हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो बोले फल के हानोपादान स्रोत से, फल के ग्रहण करने और छोड़ने, कभी लेता है कभी छोड़ता है, यानी भोगता है छोड़ता है, इसके प्रभाव से ये लोक चल रहा है। फल चूंकि हमें लेना होता है, कुछ हमारे से हट रहा होता है, छीना जा रहा होता है, ठीक है, इन सब के होने के कारण ही ये संसार चल रहा है। यदि फल का लेना देना ना हो, सुख का देना और सुख का हटना ना हो, दुख का देना दुख का हटना ना हो, तो ये लोक नहीं चल सकता। लोक है ही इसका नाम, अनादि काल से कह दिए प्रवाह से अनादि। अनादि शब्द यहां इन्होंने लिखा नहीं है। पर्यवसानम आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है पर्यवसानम के बाद में, वास्ति या नास्ति? तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम इति नास्य हानोपादनयोर निष्ठा पर्यवसानम वास्ति। वास्ति ही ठीक है, निष्ठा या पर्यवसान नहीं है, न तो यहां पर आ ही चुका है। ये समाप्ति नहीं होते, चलते रहते हैं। अपवर्ग में समाप्त होते हैं उतने काल के लिए, बाकी समाप्त नहीं होते, चलते रहते हैं। और ये चलते रहते हैं तभी ये वही तभी संसार चल रहा है, नहीं तो संसार चल नहीं सकता। संसार नाम ही इसका है। आत्मे जी 59 ये कौन से पाठ के बारे में पूछ रहे हैं आप, कल वाले या शनिवार वाले? शनिवार वाले में किसी और को पूछना। वेद प्रकाश जी 56 नहीं, मन तो मैंने आपको जुड़वा भी दिया था, पाठ भेद है सुदर्शन जी वाली में, इंद्रिय मनो बुद्धि वेदनादि भी, मन को बीच में जोड़ा है उन्होंने अलग से। मन नहीं लिखा होता तो बुद्धि से भी मन भी ले सकते थे, जैसे प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ, वहां बुद्धि का बुद्धते अनेन इति, मन को मन का ग्रहण किया है, वैसे भी ले सकते थे। लेकिन मन को अगर हमने अलग से लिया है तो बुद्धि को मन से अलग हमें लेना पड़ेगा। भोगो बुद्धि भोग भोग, पीछे जो कहा उन्होंने इनके द्वारा कहीं भी बात ही ले लेंगे ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो बुद्धि इंद्रिय लेना हो तो बुद्धि इंद्रिय भी ले सकते हैं। नीचे से दूसरी पंक्ति हाँ, प्रत्यय भाव ये एक शब्द हो गया, इसको आप खोल रहे हैं, आगे रेखा लगा रखी है ना, ये खोल रहे हैं। प्रत्यय भाव एक शब्द है, ये अलग अलग नहीं है, एक जोड़ लीजिए जैसे सूत्र में है। मृत्वा पुनर्जन्म, मर करके फिर से जन्म, ये प्रत्यय भाव है। प्रत्यय ये मर के हो गया, भाव ये जन्म हो गया। क्या प्रश्न है इसमें? क्या जन्म लेकर के मरण, हाँ अच्छा, तो उसमें क्या विशेषता है, क्या उसमें विशेषता आएगी? इसमें तो विशेषता है वो तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन उसमें क्या विशेषता आएगी? आप क्यों ऐसा कहना चाह रहे हो? कर सकते हैं, कर सकने मैंने क्यों कर सक, क्यों करना चाह रहे हो ये पूछ रहा हूँ। कर सकते हैं, कोई प्रवृत्ति आप कर रहे हो तो क्या प्रयोजन है उसका, कोई सार्थकता है? तो देखो पहले तो ये शब्द क्या है, प्रत्यय भाव, इसमें जिस क्रम से, प्रत्यय का मतलब यहां पर मर करके, और भाव है मतलब फिर उत्पन्न होना, पुनर्जन्म मर के फिर जन्म, जन्म होकर के मरण है ये तो हमारे को पता ही है ना, कि जन्म हो रहा है और मर रहा है, जन्म हो रहा है और मर रहा है। इसमें की विशेष कथन क्या हुआ, इसमें इसको जानने की क्या आवश्यकता है, इसको प्रमेयों में गिनने की क्या आवश्यकता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है, उसमें क्या मिथ्या ज्ञान है। उन्होंने प्रमेयों के बारे में मिथ्या ज्ञान बताया था ना कि इसमें मिथ्या ज्ञान होता है, वो प्रमाणों से दूर किया जाता है, करना चाहिए। तो जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होता है, इसमें क्या भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है, जिसको हटाने के लिए प्रयोग करेंगे, उसको प्रमेयों में गिनेंगे, नहीं है ना। लेकिन इसमें जरूर मिथ्या भाव हो सकता है कि मर के जन्म होता है या नहीं होता है, ये संदेह का विषय है। कुछ कहते हैं नहीं होता है, कुछ कहते हैं होता है, तो ये प्रमेय का विषय है ना। हमें प्रमाण के द्वारा हमें सिद्ध करना है कि जन्म मर करके भी फिर जन्म होता है, ये प्रत्यय भाव है, इसमें भ्रांति की संभावना है। जैसे यहां इसी की सार्थकता है, शब्द भी वही कह रहा है और सार्थकता प्रयोजन की दृष्टि से भी वही लेना संगत है। किस प्रमाण से सिद्ध किया मैंने, किस प्रमाण का प्रयोग किया, अभी मैंने कोई बात सिद्ध की इनको, मैंने किस प्रमाण का प्रयोग किया, शब्द प्रमाण। क्या शब्द प्रमाण, क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कहा क्या कि यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए लेना चाहिए। ये इसी पे तो इनका प्रश्न था कि यूं क्यों नहीं कर सकते हैं कि जन्म जनित्वा मृियते। मैंने तो ये थोड़ा कहा कि नहीं यहाँ ऐसा ही लिखा है इसीलिए ऐसा लेना चाहिए, ऐसा शब्द प्रमाण का प्रयोग किया था क्या मैंने, और कौन शब्द का बोल रहा था, किस शब्द प्रमाण का प्रयोग किया मैंने। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने अभी इनका उत्तर दिया, वो मैंने किस प्रमाण का प्रयोग किया, मैंने कुछ उत्तर दिया इनको और ये मान भी गए, ठीक है। मैंने कैसे इस बात को जो यहाँ लिखी है उसको सत्य सिद्ध किया, ठीक सिद्ध किया, और इन्होंने भी संतुष्टि, मैंने कुछ न कुछ तो प्रमाणों का प्रयोग किया होगा ना, कुछ साधन का, तो वही मैं पूछ रहा हूँ मैंने किन साधनों का प्रयोग किया, तर्क का, तर्क का, इनके प्रश्न का, इनका जो प्रश्न था कि प्रश्न क्या, बल्कि इनका तो प्रतिपादन था कि इसको यूं उल्टा क्यों नहीं लिख देते, ये क्यों नहीं ठीक है, और ये जो लिखा है ये क्यों ठीक है, इस बात को मैंने किस प्रमाण से सिद्ध किया, तो ये कह रहे हैं तर्क से, प्रमाण कुछ नहीं दिया, तर्क तर्क दिया। अच्छा, और अनुमान से, क्या अनुमान प्रयोग किया, उसका हमें ज्ञान नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता, तो ये बात, ये कैसे पता लगता है हमारे को, प्रत्यक्ष या अनुमान से, अनुमान से कैसे लगता है। देखो किस बात का प्रमाण, जन्म लेके मरता है ये हमें प्रत्यक्ष है, मर करके फिर जन्म होता है नहीं होता है इसका हमें पता नहीं है, ये ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, असत है, विद्यमानता हमें पता नहीं लग रही है, तो इसमें अनुमान का प्रयोग कहां किया गया, किस प्रमाण का प्रयोग किया, नहीं इनकी बात को मैंने सिद्ध किया, वो मैंने किन प्रमाणों का प्रयोग किया, मैंने बातें तो बोल दी, बहुत सारी बातें बोल दी, आप भी सोचोगे हाँ जी हो गई बात और उत्तर हो गया, ये दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, हम जो प्रमाणों का, चारों का आपने जान लिया, अच्छा ये किस प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, ये तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द प्रमाण का प्रयोग किया, क्या किया, ये विश्लेषण दिमाग काम करना शुरू कर दो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। अब देखिए नैया ये की तरह से कि अच्छा इसने ये प्रयोग किया, इसने इस प्रमाण का प्रयोग किया है, आपको ये पता रहेगा तो आप उसके साथ खेलोगे, फिर उसको मतलब आप जहां चाहो इधर उधर कर सकते हो उसको, ठीक ठीक जहां उचित ढंग से, अनुचित ढंग से नहीं, उचित ढंग से आप उसको जहां भी करना चाहते हो, आपको आपके हाथ में रहेगा, जैसे हाथ में गेंद होती है ना, चाहे तो इधर यूं कर दी, इधर करी, इधर की, हमारे नियंत्रण में रहती है बाजी, चीज हमारे नियंत्रण में रहती है, जितना ज्यादा हमारे सामने वाले के बोलने पर हम केंद्रित रहते हैं, इसने किस प्रमाण का प्रयोग किया, क्या हेतु दिया, दृष्टांत है, उचित है, अनुचित है, अभी सारी बातें आपके सामने नहीं आई हैं, वो तो न्याय दर्शन पूरा पढ़ने पे आएगी, लेकिन जो थोड़ी सी बातें आई हैं अभी तक कि प्रमाण का प्रयोग, अच्छा ये किस प्रमाण का प्रयोग किया इन्होंने, कैसे अपनी बात को सिद्ध कर दिया, ये विचार का बिंदु होना चाहिए। फिर से बोलते रहेंगे, आती रहेगी बात। कल के पाठ में से पूछना हो तो पूछिए। किसका? हाँ, तो आपने जो कहा था तर्क तो मैंने प्रस्तुत किए ही हैं, और शब्द प्रमाण का प्रयोग प्रेत्य भाव इस शब्द को मैंने लेकर के कि देखो यहाँ इसकी संज्ञा क्या लिखी हुई है, प्रेत्य भाव, प्रेत्य मतलब मर के और भाव मतलब होना, ये शब्द ही इस बात को कह रहे हैं, तो इसी शब्द को ही तो खोला जा रहा है, जिस शब्द को खोला जा रहा है उसको उसी ढंग से खोलेंगे। तो जो प्रेत्य शब्द भाव शब्द उठा करके मैंने इनके सामने रखा, ये मैंने क्या किया, शब्द प्रमाण का प्रयोग किया, यहाँ प्रत्यय भाव लिखा हुआ है उसी को ही खोला जा रहा है, अब साथ में युक्तियां भी जोड़ गई उसमें। हाँ संतोष जी, सूत्र पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या 58, तो आप फिर पीछे चले गए हैं, ये तो आप चल पीछे चले गए ना, अब कल वाला शनिवार वाला तो हो चुका ना, बोलो। सारा सुख, ये सारा सुख दुख से अनुवित है, ये देखता हुआ, ये सारा मतलब सारा सुख, ये सारा संसार, सारा जगत, ये शरीर मात्र दुख से अनुविद्ध है, ये सोच करके अयम सर्वम, ये सारा का सारा, इस सारे को सर्वम जो है ना, अयम मतलब ये है और सर्वम को द्वितीय विभक्ति एक वचन, इस सारे को दुखे न अनुविद्धम पश्यन देखता हुआ, सर्वम को द्वितीय विभक्ति एक वचन जो संसार के साथ, सुखों के साथ में, भोगों के साथ में, आप सर्वम को अयम के साथ जोड़ रहे हो, इसलिए कि भाई अयम तो है पुल्लिंग में और सर्वम है नपुंसक लिंग में, ऐसे भी प्रयोग होते हैं लेकिन उसमें आपको अड़चन है ना, सर्वम को द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये सारा संसार, और अयम सर्वम वैसे सामान्य नपुंसकलम ले सकते हैं वैसे, सो अयम पश्यन, ठीक है, सो अयम पुरुष, ठीक है, वह यह पुरुष, सो अयम पश्यन, यह पुरुष सर्वम दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन, ठीक है, अयम का मतलब यह पुरुष है, ये लेंगे, और नीचे इन्होंने जैसा लिखा है यह संसार के प्राणी मात्र, प्राणी मात्र ले लिया, अयम सर्वम, यह सर्वम सामान्य ने नपुंसक हम लेते हुए नपुंसक ले लिया, इस सारे प्राणी मात्र को दुख से अनुविद्ध देखता हुआ, सब प्राणियों को दुख से अनुविद्ध देखता हुआ, इन्होंने नीचे ढूंढीराज जी ने ऐसा अर्थ किया है, तो अयम पुरुष ये विवेकी व्यक्ति त्रष्टा, और कल वाले पे आ जाएं, अब अपवर्ग पर पूछिए, कौन किसको पूछना है, कश्यप जी, साठ इसको ठीक तरह से पढ़िए, महत्ववन महत्ववत मोक्ष, तो ये पूर्व पक्ष ने प्रतिज्ञा की थी, इसके बाद नित्य से अभिव्यक्ति के करके सुखवन नित्यम इति चेत कहा, सुखवन नित्यम इति चेत नीचे कहा, हेतु भी, हेतु भी हम नित्य मान लें, हेतु भी यदि नित्य माना जाए ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो, उसमें में कहा उभय से नित्यत्व संसार से नित्य न विशेष, तो यदि इसने जब पहले वृत्ति चेकी थी नित्यम सुखम आप लोगों महातत्व मोक्ष वे चेत, नित्य सुख ही है, सुख नित्य है, तब भी संसार नित्य ना विशेष है, नहीं उसने कहा था ना विज्यते, वहाँ प्रकट होता है, तो ठीक है, कहीं प्रकट होता है कहीं नहीं प्रकट होता, संसार में प्रकट नहीं था, मुक्ति में प्रकट हो रहा है। तो फिर जो वाली बात है कि जब प्रकट ही है ही मान, नहीं नहीं वहां मुक्ति में प्रकट हो रहा है, यहाँ प्रकट नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी मान करके कह रहा है। तो ताकि अच्छा वहां प्रकट हो रहा है तो उसका हेतु बताओ, तो बोले हेतु भी नित्य है। तो बोले हेतु यदि नित्य है तो वो नित्य हेतु मुक्ति में भी होना चाहिए और फिर बद्धावस्था में भी होना चाहिए। अगर आप हेतु को भी नित्य कह रहे हो तो नित्य है मतलब तो सदा रहेगा, सदा है मतलब बद्धावस्था में भी रहेगा, और बद्धावस्था में यदि हेतु विद्यमान है तो सुख भी व्यक्त होना चाहिए, कारण के होने पे कार्य भी होना चाहिए, पर यहाँ होता नहीं है, ये दोष दिखाया आगे। पहले मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में प्रकट होता है, संसार में तो प्रकट नहीं हो रहा। तो हाँ, वो संसार में प्रकट होने की वो बात कह नहीं रहा था पहले पूर्व पक्षी, संसार में प्रकट होने की बात नहीं कह रहा था, वो मुक्ति में ही प्रकट होने की बात कह रहा था, यही उसका मतलब था। संसार में प्रकट होता है ये वो नहीं कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, मुक्ति में प्रकट होता है ये। तो जब उसने सिद्धांती ने पूछा कि मुक्ति में प्रकट हो रहा है तो हेतु क्या है उसका, और यदि आप उस हेतु को नित्य मानते हो, वो बोले नित्य मान लेंगे उस हेतु को भी, बोले नित्य मानते हो तो यहां भी प्रकट होने लगेगा ये बद्धावस्था में, जबकि वो मान नहीं रहा था पूर्व पक्षी। यदि आप हेतु को नित्य मानते हो तो आपको बद्धावस्था में भी इस सुख की विद्यमानता अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी। तो मोक्ष में इसने नित्य माना पूर्व पक्षी ने, सुख तो नित्य था ही, सुख तो नित्य था ही आत्मा का, वो बद्धावस्था में भी है और मुक्तावस्था में भी है, लेकिन उस सुख की अभिव्यक्ति मुक्ति में ही होती है, बद्धावस्था में नहीं होती, ये पूर्व पक्षी का कहना था। फिर संसार अवस्था प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा नहीं, वो कह सकते हैं, वो तो उसने आगे जो जैसा हेतु सिद्धांति ने दिया, ऐसा चाहो तो आप पूछ सकते हो उससे कि भाई होते हुए प्रकट नहीं हो रहा है, मैं प्रकट तो हो नहीं रहा है, तो उस समय न हो ऐसा भी तो कह सकते हैं, होते हुए प्रकट नहीं हो रहा है या न होते हुए नहीं उपलब्ध हो रहा है, ऐसा संदेह जो और जगह किया था सिद्धांती ने, यहां भी कर सकते हैं वो प्रश्न, यहां भी लगा सकते हैं ये जो आप पूछ रहे हो, कर सकते हैं ऐसा प्रश्न। हाँ रामदेव जी, पृष्ठ संख्या 61 नीचे से चौथी पंक्ति, अनित्यम, देखिए इसको देखिए, अनित्यत्व हेतु वचनम, यदि पूर्व पक्षी कहे कि नहीं ये तो अनित्य है, क्योंकि नित्यता का दोष आ रहा था सुख दुख संवेदन का, उसकी नित्यता का दोष आ रहा था, तो अनित्यत्व यदि वो अनित्य कहे, ठीक है, अनित्य कैसे होगा सुख का संवेदन, अनित्य कैसे होगा कि मुक्ति में तो वो रहे लेकिन बद्धावस्था में ना रहे सुख का संवेदन, तो वो अनित्य हो जाएगा। देखो इसमें ऐसा कीजिए, अथ मोक्षे, मोक्षे को अभी बाद में लेना, नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम, नित्य सुख तो नित्य है आत्मा का स्वाभाविक मान के चल रहा है, लेकिन उसका संवेदन अनित्य है, ऐसा यदि कहे वो अनित्य है। मोक्षे ये क्यों अनित्य है, क्यों अनित्य, मुक्ति में अनित्य है ऐसा नहीं कहना चाह रहा है वो, मुक्ति में रहता है अभिव्यक्त होता है और बद्धावस्था में अभिव्यक्त नहीं होता, सुख का संवेदन मुक्ति में तो होता है, सुख का संवेदन मुक्ति में होता है लेकिन बद्धावस्था में नहीं होता, इसलिए सुख का संवेदन अनित्य होगा। ठीक है, तो जब ऐसा वो मानेगा तो कहेंगे कि फिर जब ये मुक्ति में प्रकट होगा, जिस कारण से वो मुक्ति में प्रकट हो रहा है, ठीक, यहां तो है नहीं अभी और वहां प्रकट हो रहा है, तो उसका हेतु आपको बताना होगा। हो गया, इसको मोक्षे को आप चाहे तो यूं ले लो, मोक्षे यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, मुक्ति में ये उत्पन्न होता है उसका हेतु आप बताओ। देखो अनित्यत्वे अनित्य है, सुख का संवेदन अनित्य है, उसकी अनित्यता आप कहां देखोगे, आप उसकी अनित्यता केवल मुक्ति में देखोगे कि मुक्ति में भी होता है और नहीं भी होता है, ये तो कह भी नहीं रहा है, उसकी अनित्यता यहां देखोगे बद्धावस्था में कि कभी सुख हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं कहा उसने, अनित्यता कैसे आएगी, वहां प्रकट हो रहा वहां प्रकट हो रहा है मुक्ति में, यहां बद्धावस्था में प्रकट नहीं हो रहा है, तो अनित्यत्व हुआ। अनित्यत्व मानने पर, तो यहां अनित्यत्व है तो वहां मुक्ति में प्रकट हो रहा है, ये मानना है, कभी तो प्रकट होना ही है, तो उसका हेतु वचन करना चाहिए। अनित्यत्वे वार्तिक, देखो अनित्यत्वे हेतु वचनम, यदि आप इसको अनित्य मानते हो, सुख दुख सुख संवेदन को अनित्य मानते हो, तो उसका हेतु कहना पड़ेगा। किसका किसका हेतु? मोक्ष यथा उत्पद्यते, क्योंकि उत्पन्न मुक्ति में ही होता है, इसलिए मोक्ष की संगति वहां से लगाएंगे। मुक्ति में ये जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वो हेतु कहना चाहिए। हो गया? हाँ, वो भी लगा सकते हैं, ये मुक्ति के लिए भी लगेगा। शरीर में वो अनित्य है, ऐसा हेतु का हेतु तो ठीक है, तो फिर शरीर में बीच बीच में कभी कभी उत्पन्न होता है, उसका हेतु बदलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा आत्मना संयोग, उसकी आगे से जो सारी संगति है ना, आगे तक की, आगे फिर मुक्ति का प्रसंग उठा लेते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि उसकी संगति के लिए ये मुक्ति नहीं नहीं जैसे यहां पर दिक्कत है ना, उसी तरह से आगे भी है, ले सकते हैं आप, शरीर वाला भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, उस ढंग से भी व्याख्या की जा सकती है इसकी। मोक्ष में नित्य है या नहीं है ये प्रश्न ही नहीं है वैसे तो, यहां प्रश्न है कि वो जो सुख का संवेदन है वो नित्य है या अनित्य है, स्थान विशेष का कथन नहीं है। सुख का संवेदन नित्य है या अनित्य है? यदि आप नित्य मानते हो तो आपको यहां भी संसारस्थ में भी संवेदन मानना पड़ेगा उसका, और यदि आप कहते हो कि संसार में नहीं है यानी अनित्य आप कहते हो, तो वहां जो उत्पत्ति होती है मुक्ति में इसकी, उसका हेतु कहना पड़ेगा। ऐसा कोई, ये तो हम कह रहे हैं, हमारी दृष्टि से है कि आत्मा और मन का संयोग मुक्ति में नहीं हो सकता है, कोई मानने वाला कह सकता है, पूर्व पक्षी है कह सकता है। हाँ, प्रकट होना तो है, अनित्यत्व, अनित्यत्व जो है सुख दुख संवेदन का, वो अनित्यत्व केवल बद्धावस्था में देखें, वो अनित्यत्व केवल मुक्तावस्था में देखें, ऐसा नहीं है। जैसा वो शरीर का बोल रहे थे कि भाई अनित्यत्व शरीर में अनित्यत्व है, सुख दुख का संवेदन तो शरीर में अनित्य क्यों है? कभी तो सुख का संवेदन होता है बद्धावस्था में और कभी नहीं होता है, ये अनित्यता बद्धावस्था में वो देख रहे थे। तो मैं उसके लिए कह रहा था कि किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, संवेदन अनित्य होता है ऐसा यहां अधिक संगत लगेगा। योग समाधि जन्य बाद में बताया, पहले धर्म से कारण वचनम धर्म बताया, जो कि कर्माशय वाला धर्म है, कर्म से जो उत्पन्न होता है पहले, तो उस धर्म को कहा, फिर उसका भी खंडन किया, तो योग समाधि जन्य जो धर्म है उसका कथन करने लगे, उसका भी खंडन किया। ऐसा ऐसा मान के चल सकते हैं। और शरीर में मान के भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, चला सकते हैं। और कोई? वित्त प्रकाश जी, 61 अंतिम पंक्ति। हाँ, आत्मा और मन का संयोग विशेष यदि उस सुख संवेदन का निमित्त है, सुख संवेदन के निमित्त की खोज रहे हैं, उस सुख संवेदन का निमित्त यदि आत्मा और मन का संयोग विशेष है, तो पूछ रहे हैं कि उस आत्मा और मन के संयोग विशेष का भी कोई सहायक कारण बताना पड़ेगा, वो संयोग क्यों हो रहा है वहां पर, आत्मा मन संयोग भी क्यों हो रहा है, आत्मा और मन का संयोग भी क्यों हुआ था, उसका क्या कारण मानते हो आप, उसका संयोग का क्या कारण है, ये पूछा सहकारी कारणांतर, उसका सहयोगी कोई भिन्न कारण भी मानना पड़ेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा वचनीय मिति। वो सहकारी कारण क्या हो सकता है, तो बोले धर्मस्य कारण वचनम, यदि धर्मो निमित्तांतर, ये सहकारी निमित्तांतर की बात है, और ये धर्म कौन सा है, कर्मजन्य जो धर्म है पुण्य, जिसका पुण्य होता है उसको सुख मिलता है, तो यहां भी पुण्य था इससे आत्मा और मन का संयोग विशेष हो गया और उसको सुख की अभिव्यक्ति हो गई। तो बोले तस्य हेतुर्वाच्यो यथा उत्पद्यते इति, उसका हेतु बताना पड़ेगा, कर्म से जो धर्म उत्पन्न हुआ है जो कि आत्मा मन संयोग का विशेष कारण है, तो वो वहीं पर ही क्यों प्रकट हो रहा है, मुक्ति में वहीं क्यों प्रकट हो रहा है ये धर्म, यही यहां क्यों नहीं हो गया जिसके कारण से वो आत्मा का सुख प्रकट हो रहा है, वो क्यों उत्पन्न हो गया वहां पर, वो धर्म तो पहले से भी था, कर्म तो पहले ही हो चुका था, कर्म का से जो धर्म उत्पन्न हुआ, पुण्य उत्पन्न हुआ, कर्माशय बना, वो भी पहले से ही था, लेकिन ये मुक्ति में ही क्यों प्रकट हो रहा है, वहीं क्यों हो रहा है, तो फिर कोई विशेष हेतु होना चाहिए कि वहीं उत्पन्न होने के लिए, वो बताओ, वो उसके पास था नहीं, तो उसने दूसरा कहा योग समाधि जन्य कार्यावसाय विरोधात् प्रक्षय संवेदन अननुवृत्ति ही, ये तो सिद्धांती खंडन कर रहा है, लेकिन वो कह रहे योग समाधि जन्य जो धर्म था वो वहां पर प्रकट होता है, विशेष दूसरा कारण कहा कर्म निरपेक्ष जो योग समाधि जन्य धर्म है वो वहां पर प्रकट हो जाता है, इसलिए वहां पर सुख की अनुभूति हो जाती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि योग समाधि जन्य जो ये धर्म है ये तो प्रलय में समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ संयोग से ये तो प्रलय में समाप्त हो जाता है, उसके वहां रहने की संभावना ही नहीं है मुक्ति में। योग समाधि जन्य धर्म यदि सुख की उत्पत्ति का हेतु है मुक्ति में, तो वो तो प्रलय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, तो वो भी वहां नहीं रह सकता ऐसा। पैंसठ अंतिम पंक्ति, एक मिनट क्या प्रश्न है, पैंसठ हाँ हाँ अंतिम पंक्ति हाँ, नित्य सुख राग से अप्रहाणे, पंक्ति का अर्थ चाहिए आपको, संबंधित राग है बता रहे हैं, ये बता रहे क्या बात है, बता सकता है ना कोई, हो या ना हो एक अलग बात है, कोई कह सकता है ना, ये तो यदि मुक्ति के सुख में राग है यानी अविद्या युक्त तो बाधक बनेगा, इस तरह का बात हो सकता है मुक्ति के सुख में राग, मेरे को बहुत शीघ्र मिल जाए, वो बहुत शीघ्र मिल जाना चाहिए, शीघ्र मिल जाना चाहिए, और मैं ही सारे के सारे साधनों का उपयोग कर लूं उसके लिए, ठीक है, मेरे को इसी के लिए ही लगना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसी के लिए ही मेरे को लगना है और कुछ नहीं करना है, दूसरे मेरे को सारे साधन उपलब्ध कराते रहे और मैं केवल इसी के लिए लगा रहा हूं, ठीक है, मैं कोई सामाजिक कार्य नहीं करूं, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं निभाऊं, यही प्राप्त करने योग्य है। अब वो चाह तो मुक्ति के सुख को रहा है, लेकिन किस ढंग से चाह रहा है, उसके साधन के रूप में, उसको यही नहीं पता है कि सबका कार्य नहीं करूंगा तो मैं चलूंगा कैसे, मैं सबका सहयोग तो ले रहा हूं, तो इसमें अविद्या आ जाती है, और राग हो गया, राग अविद्या जन्य राग कि वो मेरे को इतना मिलना चाहिए, इतने दिन मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, कैसे भी उसके बारे में हो गया तो वो बाधक होगा। राग की बात तो नहीं कही, सीधा सीधा मुक्ति के विषय में राग उसका कारण। तो राग जो है यहाँ पर वो अविद्या युक्त ही अभिप्रेत है, तभी तो बाधक होगा, विद्या मुक्ति में कैसे बाधक होगी, अविद्या ही बाधक होगी, हाँ आप सुकामा जी। आपने ढूंढीराज जी को पढ़ा है, उसमें लिखा था या आपको खुद को सूझा है? अच्छा, उन्होंने प्रश्न उठाया है, ये टीकाकारों ने उठाया है कि भाई वो कहा कि मुक्ति के, उसने एक आक्षेप रखा था कि यदि मुक्ति में आप सुख मानोगे तो राग हो जाएगा, राग हो जाएगा और राग बंधन का स्वरूप है तो मुक्ति तो हो नहीं सकती आपकी। इसलिए मुक्ति में सुख प्राप्ति की कामना जो करता है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, ये कहा था। बोले तो उसको प्रत्युत्तर यूं कह सकते हैं, आप मुक्ति किस लिए चाह रहे हो? दुख की निवृत्ति के लिए। तो दुख के प्रति आपका द्वेष है और द्वेष है वो भी बंधन का कारण है, तो यदि दुख की निवृत्ति रूप लक्ष्य को ध्यान में रख करके मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हो तो भी आपको मुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ भाष्य में कोई चर्चा नहीं की थी, इसलिए टीकाकारों ने कहा भाई प्रश्न तो यहां भी उठाया जा सकता है, जैसे आपने सुख के लिए उठा दिया, सुख यानी राग, यानी सुख के प्रति राग और राग है तो बंधन है, तो दुख के प्रति द्वेष तो वो भी बंधन का ही तो कारण है, द्वेष भी तो बंधन का कारण है, तो उसके लिए तो कुछ उठाया नहीं प्रश्न, केवल इसी के लिए क्या ऐसे टीकाकारों ने बात लिखी है। ढूंढीराज जी ने भी मेरे ख्याल से लिख रखा है इस विषय में किसी का उद्धरण करते हुए, तो हैं उदयवीर जी ने लिखा इसको नहीं उठाया, वो नीचे की बात है ना, तो ठीक है इससे तो बल्कि उनका पक्ष खंडित हो रहा है ना, जो मुक्ति में सुख को खंडित कर रहे थे और मुक्ति में दुख की निवृत्ति को लक्ष्य मान के, बोले नहीं तब तो मुक्ति कर सकते हैं, दुख की निवृत्ति रूप लक्ष्य बना करके तो मुक्ति प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है तो उनका भी खंडन हो जाएगा इसमें। तो बोले ठीक है आप यूं कह रहे हो मुक्ति में सुख नहीं होता, उसको भी नहीं सोच के कर सकते चल सकते, तो मुक्ति में दुख की निवृत्ति होती है ये भी सोच के आप चल रहे हो तो आपका भी बंधन ही रहेगा, आपको भी मुक्ति नहीं होगी। कुछ भी नहीं, ये तो आक्षेप की बात है, उस पर आक्षेप कर रहे हैं भाई, जैसे आप हमारे को आक्षेप कर रहे हो कि मुक्ति में सुख होता है और ये सुख सोचना, सुख को लक्ष्य बना करके प्रयत्न करने को आप मुक्ति में बाधक मान रहे हो, ठीक है तो बोले ऐसे तो आपके भी होगा, तो जब दोनों पक्षों में दोष हो जाते हैं ना तो किसी का विजय नहीं होता है। जो और उसमें मीमांस में भी आता ही, इसमें भी आएगा, जहां जो पक्ष जो दोष हमारे में भी होता है ना वही दोष दूसरे को नहीं दिया जाता है, वाद में कोई ऐसा दोष दूसरे को नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाना चाहिए जो कि खुद में भी हो, कई बार दिखा देते हैं आप में ये दोष है, वो भी तत्काल कह देगा आप आपके पक्ष में भी तो ये दोष है। बात समाप्त हो गई, निग्रह स्थान में आ गए। इसलिए ये सावधानी रखनी पड़ती है कि हम तो दोष दिखा रहे हैं, हमारे में भी दोष है, हमारे में हम उसको दोष दिखा रहे हैं तो उसको हमारे में भी दोष वही दोष दिखने लग जाएगा, इससे अच्छा है कि कुछ न किया जाए उसको, उसको उठाया ही ना जाए। हाँ है ना, वो कह सकता है, कह सकता है, वो कह सकता है, वो निग्रह स्थान आगे आएगा कि वो तो है निग्रह स्थान, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है लेकिन आप में भी तो है, आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है आप मेरे में ये दोष कह रहे हो और मैं अभ्युपगम से कह रहा हूं, वो उस तरह का निग्रह स्थान नहीं है ये, अगर वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये मेरे में दोष है, लेकिन ये कह रहा नहीं मेरे में दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप मेरे में दोष दिखा रहे हो ये दोष तो आप में भी है, मैं मान नहीं रहा हूं अभी उस दोष को, मुक्ति में सुख की इच्छा से प्रयत्न करना मुक्ति में बाधक है, मैं इसको मान नहीं रहा हूं आपकी बात को, लेकिन जिस ढंग से आप मेरे में दोष दिखा रहे हो ये दोष तो आप में भी आएगा, उसमें आपका क्या कहना है आप बताओ पहले, तो क्या कहेगा वो? बोले हाँ, यूं कहेगा हाँ ऐसे भी बाधक है, तो फिर तो आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे, तो इससे तो अच्छा है आप भी यही मान लो कि मुक्ति में दुख की निवृत्ति रूप लक्ष्य लेकर के आप चलोगे तो भी बाधक नहीं है, और अगर वो बाधक नहीं है द्वेष तो मुक्ति में सुख की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलना भी बाधक नहीं होगा। तो क्यों प्रत्यारोप दे करके करने में भी कोई आपत्ति नहीं, दिया है ना यहाँ प्रत्यारोप, यहाँ भाष्यकार ने कहा प्रत्यारोप किया था, वो तो इन्होंने बात उठाई है। सिद्धांति ने ये उत्तर दिया कि भाई हम जो यदि उसके सुख के प्रति जो राग है उसको हम हटा दें तब तो कोई बाधा नहीं होगी, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है तो ठीक है, वो भी यही कह देगा, वो भी यही कह देगा हाँ जो दुख के प्रति जो द्वेष है उस द्वेष को हम हटा देंगे तो ठीक है, ना तो दुख के प्रति द्वेष है उस तरह का अविद्या युक्त है, दुख की निवृत्ति के, अच्छा दुख की निवृत्ति के प्रति द्वेष होगा या राग होगा, दुख की निवृत्ति के प्रति द्वेष होगा या राग होगा, राग होगा ना, वो पूर्व पक्षी ने मुक्ति की प्राप्ति किस लिए कर रहा है, वो दुख की निवृत्ति को चाह रहा है ना, इप्सित अर्थ है ना उसका, वो इप्सित अर्थ है ना, तो इप्सित अर्थ है तो इप्सित के प्रति राग होगा ना उसका, उस तरह भी पकड़ लो उसको, आप सुख की प्राप्ति के लिए राग कह रहे हो, दुख की निवृत्ति भी तो आप चाह रहे हो, चाह रहे हो तो इसका मतलब है आपका राग है, राग है तो दुख की निवृत्ति रूप राग आप में है तो वो भी बंधन है, वो आप मुक्ति नहीं पा सकते हो, पकड़ लो उस तरह भी पकड़ लो ना, क्या है अब बहुत सारे उपाय जो सूझ जाए दिमाग काम करने लगे तो कहीं से ना कहीं से ना कोई सा दाव तो लगी जाएगा कुश्ती में लड़ते हैं ना तो दाव तो बहुत सारे पता होते हैं, लेकिन कब कौन सा दाव उपयुक्त तो होता है वो बुद्धि अपने आप सोच लेती है और लगा देती है, कई दाव होते हैं तो कोई ना कोई दाव में चित कर देता है, अब बाकी दाव लगे नहीं हो नहीं लगे उससे क्या मतलब है, चित हो गया है वो सामने वाला तो ये भी कह सकते हो वो भी कह सकते हो कुछ भी कह लो। मल्ल बन जाओगे ना शास्त्रार्थ करने वाले, मल्ल शास्त्रार्थ महारथी, तो ऐसे युद्ध करोगे फिर जो दाव आ गया लगा दिया, ये एक दाव नहीं लगा तो दूसरा लगाया, दूसरा है दूसरा नहीं लगा तीसरा लगा है? नहीं वो लगाएगा तो उसको रोकेंगे, रोकना भी तो सिखाया जा रहा है ना, यहाँ दाव को रोकना, दूसरा छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर सकता है उसको भी तो रोकना बताया जा रहा है कि दूसरा दाव लगाएगा, अगर दूसरा इतना कमजोर है तब तो वो तो लगा ही नहीं सकता, वो तो बस चित्ती होना है उसको तो और कुछ नहीं होना है, हम लगा देंगे दाव, लेकिन वो अगर प्रयोग कर सकता है वो भी दाव लगाएगा तो उस दाव को कैसे काटना ये भी तो बताया जा रहा है ना, आएगा धीरे धीरे सारा। और कुछ आत्मीर जी 59 है 59 हाँ हाँ नाश रहित अंत कहते हैं समाप्ति को, पर्यंत सब तरफ से समाप्त, अपर्यंत जो समाप्त ना होती हो नष्ट ना होती हो ऐसी, जिसमें मृत्यु नहीं होती हो ऐसी वो अवस्था, एताम अवस्थाम अपर्यंताम जो अपर्यंत है भारत की सीमा कहां तक है, कहां से लेके कहां पर्यंत है, यहां से लेके कहां हिमाचल पर्यंत, कन्याकुमारी पर्यंत, कटक से लेके कटक पर्यंत, ठीक है तो ये तो सीमित हो गया, पर्यंत समाप्त हो जाता है वहां जाकर के, बाघा सीमा पर्यंत, और अपर्यंत अपर्यंत कोई सीमा नहीं समाप्ति नहीं है जिसमें, ऐसा अपवर का अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना, स्वीकार हाँ अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना होता है, मान लेना होता है, अभिनुज्ञाने च धर्मा धर्म फलेने साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत, स्वीकार कर लेने पर हाँ स्वीकार कर लेने पर, अभ्यनुज्ञाने मतलब स्वीकार कर लेने पर, क्या स्वीकार कर लेने पर कि नित्य सुख की अभिव्यक्ति भी नित्य है, एक तो ये इसमें करते हैं, इसकी जगह दूसरा है संसारस्थ भी नित्य सुख की अनुभूति से युक्त तो रहता है ऐसा मानने पर। ऊपर जो है ना संसारस्थो भी प्रसज्यते इति उभयस्य नित्यत्वात्, ये तो दोष आएगा। और बोले अगर वो स्वीकार कर लेता है कि संसारस्थ भी नित्य सुख की सुखानुभूति से युक्त रहता है तो फिर धर्माधर्म फल के साथ उसका साहचर्य योगपद्य गृहित होना चाहिए, ये दोष दिखा रहे हैं। ठीक है हाँ इसीलिए यहाँ पर यह अर्थ किया जो नाश रहित है जिसमें मृत्यु आदि नहीं होती है। यदि मुक्ति के अपवर्ग के काल को इस ढंग से हम लेने लगेंगे, ऐसा लेते हैं लोग बा दूसरे वो लेंगे तो फिर मुक्ति नित्य हो जाएगी, कभी समाप्त न होने वाली होगी जो कि दोष आएगा। मुक्ति नित्य हो जाएगी वो दोष आएगा। इसलिए अपर्यंतम का अर्थ, अपर्यंताम का अर्थ हमें क्या लेना चाहिए, जिस तरह अर्थ भी इसका घट जाए ऐसा अर्थ लेना चाहिए, इसलिए ऐसा बताया आपको। ठीक है, ऐसी अवस्था है जो अपर्यंत है, अपर्यंता है, यानी जिसमें नाश नहीं होता अंत नहीं होता, ये अर्थ लिया। जिसका नाश नहीं होता ये नहीं, जिसमें नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं होता तो कहेंगे कि वो अवस्था सदा चलती रहेगी, फिर जिसमें नाश नहीं होता, ये जन्म मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है, जिसमें दुख नहीं होता है, ऐसी अवस्था हम उसमें अधिकरण का अर्थ लेकर के करेंगे तो हमारे सिद्धांत के अनुरूप बन जाएगा, नहीं तो ये उल्टा चला जाएगा। सत्येंद्र जी 60 पर ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, एक अर्थ जो प्रचलित अर्थ है वो यही है जो आप बोल रहे हो। हमने कहा माना था विभु, हमने तो नहीं माना था आत्मा को विभु। कहा माना था, किसने माना था, किसने माना था, नहीं वहां किसने माना था पहले, कहाँ सूत्र में तो नहीं है, वो सूत्र में तो नहीं है। ऐसा तात्पर्य लेते हैं लोग बाग, वो तो मैंने चर्चा कर दी थी कि अगर इसको विभु मानेंगे तो ये दोष आएंगे। विभु अर्थ जो लेते हैं उससे, उसका तो खंडन कर लिया था ना उस समय। उसी का ही कह रहा हूं मैं, उसमें सिद्ध कर दिया था ना, वो तो वहां तो सारी चर्चा हो गई थी कि विभु मानेंगे तो क्या दोष आएगा, और ये कहने वाला विभु मान करके कैसे कथन कर सकता है, कैसे संगति लगेगी। विभु नहीं कहा है, होगी ना, वो कैसे होगी, क्यों एक साथ अनेक जान नहीं होते हैं, वो मन के कारण से नहीं होते हैं, दोनों मानते हैं इसको। नहीं, इससे ये पता लगता है कि वो ये मानते हैं कि आत्मा को यदि मन को बीच में नहीं माना जाएगा तो आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। कैसे होगी ये अनुसंधेह है, लेकिन आत्मा का विभुत्व मान करके कोई कह रहा है तो वो तो हो नहीं सकता। किस कारण से है ये अनुसंधेह, विभुत्व को तो नहीं मान सकते आप, विभुत्व तो इससे सिद्ध नहीं कर सकते। आपको और कोई कारण नहीं मिल रहा है तो विभुत्व ही मान लो, ऐसा तो ना होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं नहीं, कुछ और कारण भी हो सकता है। विभुत्व क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारी बातें उस दिन हो गई थी। विभुत्व क्यों नहीं हो सकता, यदि विभुत्व होते हैं तो मन के आने से आत्मा का अन्य इंद्रियों से संपर्क थोड़ा कट जाता है, उसका संपर्क तो फिर भी है, तो अनेक ज्ञान तो फिर भी होंगे। मन के आने से भी, मन को अणु मन को मानने पर भी यदि आत्मा को विभू मानते हैं तो आत्मा का तो सब इंद्रियों से संपर्क है ही, और एक इंद्रिय के बीच में अगर मन आ भी गया तो उस इंद्रिय के दूसरे क्षेत्रों में तो आत्मा फिर भी संपर्क में है। चार को तो करेगा ही। ये जिस इंद्रिय को हम सोच रहे हैं कि मन के कारण से एक इंद्रिय से रुक जाएगा, उससे भी तो नहीं होगा, क्योंकि मन उस इंद्रिय के किस तरफ होगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, कहीं एक तरफ ही तो होगा मन भी, तो बाकी जगह तो आत्मा संपर्क में सीधा रह सकेगा। और आत्मा विभू है तो मन जिस जगह पे है वहां भी तो होगा, वो वहां भी तो होगा। तो जो जिस एक इंद्रिय को रोकने की बात है उससे भी तो नहीं रोक पा रहा है वो मन, तभी तो कहा था कि भक्षिते भी लशुने व्याधिर नो पशांता। ये अनुसंधेह है, वो विभुत्व नहीं है, उसका कारण विभुत्व नहीं है, विभुत्व तक ये अनुसंधेह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अनुसंधेह है, अनुसंधान के योग्य है। क्या होगा खोज का विषय है कि भाई ये हो या वो हो, लेकिन हमने विभुत्व को तो वहां सिद्ध नहीं होने दिया, इतना तो हमने कर ही लिया ना, वो तो उससे विभुत्व को सिद्ध कर रहा था व्यक्ति। ठीक है, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, समान हो गए, इसमें क्या बात है। हाँ, वो जानते होते हम नहीं जानते होते तो फिर भी था, बोले आपका जो हेतु है वो तो ठीक नहीं है, हम ऐसे नहीं मान सकते, अयोक्तिक का ग्रहण नहीं हो सकता है, नहीं तो बालोन्मत्तादि समत्वम न अयोक्तिकस्य ग्रहणम, सांख्य के सूत्र है, जो युक्ति विरुद्ध है उसका ग्रहण थोड़ा ना करेंगे, नहीं तो बाल और उन्मत्त के समान हो जाएगी ये तो बात, आप कुछ भी बोल दो यूं ही थोड़ा मान लेंगे। अयोक्तिक का ग्रहण नहीं होगा, युक्ति संगत आप कहोगे तो मान लेंगे, तब तक कुछ ना मानना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे पाठ चलाएं, बोलो, समान समान कर दोगे आप उसका, है ना, जो मैं एक दिन खींचूंगा एक दिन आप, कुछ भी नहीं वो फिर भी मेरी इच्छा पे निर्भर है, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं जल्दी पूरा करना तो मैं पूछूंगा भी आपको। बोलो, जन्म दुख का कारण है। हाँ, दुख का ये कह रहे हैं कि जन्म दुख का कारण है, जन्म में दुख होता है, जन्म होता है तो दुख होता है, तो अगर हम किसी को जन्म देते हैं तो हम पाप करते हैं उसे सुख भी तो होता है, सुख भी तो होता है, प्रगति भी तो होती है, ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि सब दुखी दुख है, सुख भी होता है, प्रगति भी होती है। ठीक है, हैं, नहीं, सुख भी होता है, सुख का निषेध नहीं कर सकते, अस्तित्व नहीं है सुख का, ये तो मुक्ति के लिए भावना करने की दृष्टि से ये कहा जाता है कि सुख में भी दुख है तो उसको भी दुख देखो, सुख का निषेध नहीं है, सुख के अस्तित्व का निषेध नहीं है। तो किसी बच्चे को वो मिठाई ज्यादा खाता है, मिठाई मतलब ये वाली मिठाई नहीं, ये भी मिठाई होती है, हरियाणा वाली मिठाई भी, हरियाणा में चॉकलेट को भी मिठाई ही बोलते हैं चॉकलेट को भी मिठाई बोलते हैं ना, मिठाई खा रहा है, मीठी होती है वो, ठीक बात है, लेकिन इधर उसको मिठाई नहीं बोलते कभी भी, मीठा तो बोलते हैं, ठीक है, उसके दोष हैं मान लो, ठीक है, और उसमें दोष क्या है, मान लो दांत खराब होते हैं या हड्डियां खराब होती हैं, मीठा ज्यादा होता है, बार बार खाते हैं, दोष हैं, तो उससे किसी को छुड़ाना है बच्चे को, तो छुड़ाते समय क्या बोलोगे आप, हैं, कष्ट दे दिया आगे जाकर, अच्छा, उसके उसमें उसका आपका ये मतलब है क्या कि उसमें सुख नहीं होता है, मीठा नहीं लगता है, उसमें पोषक एनर्जी नहीं होती है, ग्लूकोज होता है, इतनी कैलोरी इसमें विद्यमान है, उसका खंडन करेंगे क्या, नहीं, कुछ और भी मिनरल्स डाल रखे हैं उसमें वो भी है विद्यमान, कुछ मान लो प्रोटीन भी डाल रखा है तो वो भी है, उसका मना करेंगे करेंगे क्या, बच्चा कहेगा कि आप तो पक्षपात से युक्त हैं, आपको सब बताना चाहिए कि इसमें देखो इतनी कैलोरी भी है और इतने कैल्शियम भी है, और आप दोष भी बताए तो लाभ भी बताओ, सम स्थिति में रहना चाहिए ना, तटस्थ भाव से, तो कोई माता पिता बच्चे को जिसको चॉकलेट छुड़ाना चाहते हैं वो साथ में ये भी बताते हैं क्या कि इसमें ये लाभ है, बताते हैं क्या? कभी नहीं बताते। चाय पीने से बोले हानि होती है, तो क्या हानि बताते हो? प्रवचन में कभी ऐसा बोलते हो क्या कि उसमें थोड़ा दूध भी होता है उसमें चीनी भी होती है, वो भी कैलोरी देती है, उसमें पानी भी होता है, उससे हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है, कभी कहते हैं क्या प्रवचन में? सोमदेव जी को सुना है ऐसा कहते हुए जितना भी होता है केवल दूध में बना लेंगे, चलो हरियाणा के हैं तो हम, वहां दूध होता है, केवल दूध में भी बनती है चाय तो। लेकिन जिस चीज से हमें छुड़ाना होता है उसके गुण नहीं बताए जाते, उसके दोष ही बताए जाते हैं, और इसको पक्षपात नहीं कहा जाता है, ये पक्षपात नहीं कहलाता है। एक एक बुद्धि नहीं है, छुड़ाने के लिए दोष ही बताने पड़ेंगे आपको, छुड़ाने के लिए दोष ही बताने पड़ेंगे। शराब छुड़ाने के लिए वो कहे, यूं भी कहोगे हाँ इससे थोड़े मन की शांति भी मिलती है, मन की चंचलता रुकती है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है आदमी कुछ देर के लिए, ये भी बताएंगे क्या? वो जो नशीली दवाएं आती हैं उसके लिए क्या शब्द दिया था उन्होंने, माइंड ड्रग नहीं, ड्रग्स जो नहीं, ट्रैंक्विलाइजर नहीं, एक वो शब्द दिया था ना वहां जीवन विद्या में, वो है माइंड एनहांसिंग ड्रग्स, नहीं नहीं और एक और शब्द था एनहांसिंग नहीं, कुछ एक विशिष्ट शब्द था बनाया, आप तो प्रयोग तो कर दिया ना उन्होंने, उसको नाम को सुनोगे तो जैसे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा कि उससे ये क्या चीज बोल दी, मैंने पहली बार शब्द मैंने पूछा भी था वहां पर, मन है शांति कर औषधियां, ऐसा कुछ मन की शांति को करती है ना वो, थोड़ा जैसे भी अफीम भी खाते हैं या भांग खाते हैं तो थोड़ा शांति मिलती है ना संसार के तनावों से, समस्याओं से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है ना। ट्रंकुलाइजर तो ठीक है, वो तो मतलब निश्चेतक हो गया यानी चेतना को कम करता है, वो एक अच्छा सकारात्मक शब्द था उसमें, बुद्धि को एकाग्र करने वाली औषधियां ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहेंगे ये उनको नशीली दवाओं को लेने वाले ऐसा बोलेंगे, लेकिन जो छुड़ाने वाला है वो ऐसा थोड़ा ना बोलेगा। छुड़ाने वाला तो बोलेगा इससे आपका बुद्धि खराब होगी, आपका यकृत खराब होगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा, धन खर्च होगा, वो तो हानियां ही बताएगा, तो सब जगह व्यापार है। तो इसलिए ये जो दुख दुख कहा जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि इसमें पाप लग रहा है, इसमें केवल दुख ही दुख है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सुख है वो भी दुख मिश्रित है, इसलिए वो दुख रूप ही देखता है, जिसे छोड़ना होता है उसको दुखी रूप ही देखते हैं। ठीक है, सुख अधिक है संसार में, सुख अधिक है संसार में, इसका मतलब है कुछ दुख भी है, तो हमें अगर शुद्ध सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हम उसके दुख दुख को तो हटा नहीं सकते। विवेक हानस्य असंभवात, ऐसा विवेक हम कर ही नहीं सकते उसको कि केवल दुख दुख हटा दें, जीवन को ऐसा बना लें कि उसका दुख तो सारा हट जाए और सुख सुख रह जाए केवल, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। हम कर नहीं सकते तो फिर क्या उपाय है उसके लिए? दूसरा उदाहरण स्वामी जी बहुत देते रहते हैं कि मिठाई में विष डाला हुआ है, क्या अधिक होता है? मिठाई अधिक होती है, विष अधिक होता है? मिठाई अधिक होती है, तो खा लेनी चाहिए। बोले उसमें से विष को हटा लो और फिर खा लो। मावे की मिठाई में विष मिला हुआ है, पक गया, वो सारा सब जगह विद्यमान है। बोले उसका विष हटा लो। कैसे हटाओगे? धोओगे उसको, ऊपर ऊपर धुलेगा नहीं, तो बोले उसको पानी में घोल करके पूरा उस बर्फी को, मावे की बर्फी को पानी में घोल लिया, अब निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? चलनी से छानोगे, फिर उसमें आ जाएगा, जो छानोगे उसमें भी विद्यमान रहेगा, ऊपर ऊपर का मावा मावा है मान लो उसमें भी रहेगा, निकालोगे कैसे उसको? तो उसमें फिर ऐसे में क्या उपाय बचता है हमारे पास में? उसको पूरे को छोड़ दो, उसको सुख सहित को छोड़ना पड़ता है, उसकी मिठाई के, और मिठाई दिखेगी तो खाएगा उसको, छोड़ेगा नहीं, और अगर विष दिखाई देगा तो छोड़ देगा, भले ही उसमें सुख अधिक है। मिठाई अधिक है, छोड़ देगा, विष मिश्रित अन्न की तरह से छोड़ देगा, ऐसे ही संसार के लिए। ठीक है, पूछिए। पृष्ठ संख्या 61 पहली पंक्ति, उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से, दोनों मतलब एक तो सुख, आत्मा का जो सुख है वो, और एक सुख का हेतु, सुख का कारण जिससे कि वो अभिव्यक्त हो रहा है, वो दोनों, और ये दोनों नित्य होंगे तो सुख का संवेदन भी फिर नित्य हो जाना चाहिए। सुख और सुख का हेतु, ये उभय का अर्थ नहीं है, सुख की अभिव्यक्ति का हेतु, सुख और सुख की अभिव्यक्ति का हेतु। कई जने यहां पर सुख और सुख का संवेदन इसको उभय शब्द से ग्रहण करते हैं, लेकिन अधिक संगत यह है कि सुख और सुख का हेतु। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 67, स्थानवत एव तरही संशयस्य लक्षणं वाच्यम इति तदुच्यते। स्थानतः प्राप्त, क्रमशः प्राप्त है, अपवर्ग के बाद में स्थानवत, अपवर्ग के बाद में, कैसे अपवर्ग किसके अंत में आया था, प्रमेयों के अंत में आ गया था, प्रमाण को बता करके उसके भेद बता दिए थे, फिर प्रमेय को शुरू किया था तो सारे प्रमेयों को बता दिया अपवर्ग तक, अब प्रमाण और प्रमेय के बाद में तीसरा संशय, वो सबसे पहले सूत्र वाला 16 में से जो तीसरा है, अब वो क्रमशः वो प्राप्त है तो उसका लक्षण यहां पर कहा जा रहा है। संशय किसे कहते हैं, तो सूत्र है समान अनेक धर्मोपपत्ते है, विप्रतिपत्ते है, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थानातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। अव्यवस्थातश्च, तो देखिए समान अनेक धर्मोपपत्ते हैं, समान धर्मोपपत्ते हैं और अनेक धर्मोपपत्ते, दो कारण बताए, समान धर्म के उत्पन्न होने पर, प्राप्त होने पर, और अनेक धर्मों के प्राप्त होने पर, अनेक का मतलब है विशेष धर्म के प्राप्त होने पर, ये दो कारण हो गए। तीसरा है विप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति होने पर, विपरीत ज्ञान होने पर, तीन बात हो गई। चौथी है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से दो कारण ये हुए, तो कुल पांच कारण बताए, एक एक को लेंगे अभी ये भाष्य में, लेकिन सूत्र में ये पांच चीजें, इनसे विशेषापेक्षा, विशेष की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है कि ये ऐसा है या ऐसा है, इसे संशय कहते हैं। संशय में ये है या ये है, ये बात रहेगी, यानी विमर्श हमेशा रहेगा, और विमर्श के साथ में विशेष की अपेक्षा भी रहेगी, जिस विशेष को जानने पे संदेह निवृत्त हो जाता है, जो विशेष अभी मिल नहीं रहा है जिसके कारण से संदेह है कि ये है या ये है, वो विशेष की मिल नहीं रहा है, इसीलिए तो संदेह है, विशेष के मिलते ही तो संदेह चला जाएगा, तो विमर्श होगा किमसित इदम, ये क्या है, ये है या ये है, और उसमें विशेष की अपेक्षा रहेगी, जहां जहां संदेह है वहां विशेष की अपेक्षा रहेगी, नहीं तो संशय होगा ही नहीं, विशेष की अपेक्षा सदा विद्यमान रहेगी, और विशेष के आने पर संदेह निवृत्त भी हो जाएगा, तो संदेह निवृत्ति के लिए विशेष धर्म को खोजना पड़ता है, उसी का प्रयास करते हैं तो संदेह संशय चला जाता है। विशेष के आने से संदेह निवृत्त हो जाता है, तो फिर संदेह संशय उत्पन्न होने के कारण में समाज के साथ अनेक अनेक विशेष, अभी पहले आएगा वो विषय, जब वो सारा आ जाए फिर समझ में ना आए तो पूछो, बताएंगे वही, अभी एक एक करके आएगा, विशेष से भी कैसे संदेह उत्पन्न हो जाता है, ये पर भी कैसे उत्पन्न होता है, विशेष भी संदेह का कारण कैसे होता है, हैं अनेक अनेक शब्द जो है ना उससे, अव्यवस्था से, व्यवस्था होता है निश्चय, निश्चित होना, जैसे व्यवस्थित विभाषा और अव्यवस्थित विभाषा, ठीक है, जब निश्चय नहीं होता है, उपलब्धि में निश्चय न होना, व्यवस्था न, नियम न मिलना, और अनुपलब्धि में नियम न मिलना, ये अभी सारी बातें आएंगी, अभी सारी बातें आएंगी, उसको अभी सूत्र में मैंने खोला नहीं है, यहां सूत्र पर खोल दूं या तो भाष्य आ रहा है वहां पर खोल लेंगे, एक ही बात है। तो पहले समान को लिया तो वार्तिक कहा समान धर्मों को पत्तेर विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, बाकी सब कारणों को हटा दिया, अभी एक कारण को लिया, समान धर्म के की उपपत्ति होने पर, प्राप्ति होने पर, लेकिन विशेष की अपेक्षा रखने वाला विमर्श संशय होता है। उदाहरण देंगे आगे, स्थाणु पुरुषयोः समानम धर्म धर्मम आरोह परिणाहो पश्यन् पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बुभुत् समानः किंचित इति अन्यतरम नावधारयति तद अनवधारणम ज्ञानम संशयः। स्थाणु कहते हैं ठूठ को और पुरुष कहते हैं मनुष्य को। एक ठूठ खड़ा हुआ है, तना पेड़ का उतना ही ऊंचा, उसमें समानम धर्मम, दोनों के समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, क्या आरोह ऊंचाई समान है। यदि ठूठ बहुत लंबा है तब तो संदेह नहीं होगा कि ये पुरुष है या ठूठ है, लेकिन समान धर्म ऐसा आरोह, उसकी ऊंचाई कैसी है जैसी मनुष्य जितनी ऊंची है, और परिणाह मतलब उसका विस्तार चौड़ाई वो भी ऐसी है, मोटाई ऐसी है जैसे कि मनुष्य की होती है जितनी, बनावट बनावट नहीं चौड़ाई, हाँ ले लो तो ऊंचाई और नहीं, भाई अंधेरा है धुंधल का है, बाकी कोई बनावट तो दिख नहीं रही है ना, समानता क्या है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई फैलाव एक जैसा दिखाई दे रहा है मनुष्य जैसा, तो संदेह हो रहा है मनुष्य है या स्थाणु है। तो इनको देखता हुआ कोई व्यक्ति जब पश्यन पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बुभुत् समानः, और उसके मन में इच्छा है कि इन जो पहले उसने ज्ञान रखा है विशेष, क्योंकि वो तने को भी जानता है, सूखे तने को, स्थाणु को पहले जानता है, उसके विशेष को जानता है और पुरुष के भी विशेष को वो जानता है, तो ये जो पूर्व जाते हैं वो अब देख रहा है कि यहाँ क्या है। जिस समय हम ये संदेह हो कि ये पुरुष है या स्थाणु है तो हम क्या खोज रहे होते हैं अंदर, कि या तो पुरुष का कोई चिन्ह मिल जाए जो मैंने ज्ञात कर रखा है, और या स्थाणु का कोई चिन्ह यहाँ पर मिल जाए, यही तो चल रहा होता है हमारे अंदर। तो उसी को कहते और विशेषम बुभुत् समानः, जानने की इच्छा करता हुआ, स्मरण करने की इच्छा, सुस्मरण तो है उसको सारे, यहां देखना चाहता है कि यहां कौन सा है। तो किंस्वित इति अन्यतरम नावधारयति, इन दोनों में से कौन सा है ये निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो तत् अनवधारणम ज्ञानम, ये जो अनिश्चय पूर्व वाला ज्ञान है ये संशय कहलाता है। समानम अनयोर धर्मम उपलभे विशेषम अन्यतरस्य नोपलभे इति एषा बुद्धि अपेक्षा संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते। संशय की प्रवर्तक बुद्धि कौन सी है कि इन दोनों के समान धर्म को तो मैं प्राप्त कर रहा हूं, मिल रहा है मेरे को, दिख रहा है, लेकिन इनके विशेष धर्म को, किसी एक के विशेष धर्म को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी जो अपेक्षा बुद्धि होती है ये संशय को उत्पन्न करती है। तेन विशेषापेक्षो विमर्श संशय, इसलिए विशेष की अपेक्षा वाला जो विमर्श है वो संशय कहलाता है। विशेष की अपेक्षा होती ही है वहां पर, इसलिए उसको साथ में जोड़ दिया गया है। तो समान धर्म की उत्पत्ति से संदेह होता है, ठीक है। आगे अनेक धर्मों को पत्ते है, देखो इसका अनेक शब्द का विशेष अर्थ कैसे लेंगे, एक विशेष अर्थ करके भी है और अनेक का मतलब अनेक भी है, भाष्यकार भी बोलेंगे एक कहते हैं समान को, एक जैसे ही समान है, समान का मतलब एक, और अनेक का मतलब हो गया जो समान नहीं है, समान नहीं है मतलब विशेष, इस तरह से विशेष भी संदेह का कारण बन सकता है, ठीक है। एक का मतलब समान, असमान, असमान मतलब विशेष, असमान का जो समान नहीं है मतलब विशेष हो गया। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, या तो तुल्य ले लें या समान ले लें, है ना, और भी समान कर्तृकयो पूर्व काले है, और समान का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है, वहां भी वही है और यहां भी वही है, इस तरह से ले लें। तो अनेक धर्मों को पत्ते है इति, बाकी सूत्र आगे का लगा लेंगे, जैसे पिछला वार्तिक था समान धर्मों को पत्ते है विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, ये सब जगह लगाते चले जाएंगे। तो अनेक को खोल रहा है भाष्यकार स्वयं, समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, जो समान जातीय होता है और असमान जातीय होता है उसे कहते हैं अनेक। अनेक वस्तु के लिए कहा जा रहा है, समान जातीय और असमान जातीय उसे कहते हैं अनेक वस्तु। तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ति है, उस अनेक के धर्म की उपपत्ति होने पर, समान जातीय का धर्म भी आ गया और असमान जातीय का धर्म भी आ गया, उस स्थिति में अनेक धर्मोपपत्ति मतलब समान जातीय और असमान जातीय दोनों का। समान जातीय कैसे कि हम सब मनुष्य हैं, ये हम समान जातीय हो गए, और असमान जातीय मतलब गाय घोड़ा आदि ये असमान जातीय हो गए, अनेक हो गए। तो किसी में समान जातीय का भी धर्म हो और असमान जातीय का भी धर्म हो तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा ना विशेष धर्म की उत्पत्ति। ठीक है, वो जंगल में चर्चा चली कि पशु अलग और पक्षी अलग। ठीक है, पशु अलग पक्षी अलग, तो दोनों के वर्ग बन गए, गुटबाजी हो गई। चमगादड़ आया, चमगादड़ ने कहा कि मैं पक्षी हूं, क्यों मेरे पंख हैं अपने समान जातियों के। तो पक्षियों ने कहा कि नहीं, तुम पक्षी नहीं हो, तुम स्तनधारी हो, पशुओं के स्तन होते हैं, आप स्तनधारी हो, आप पशु हो। पशुओं के पास गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पक्षियों के पंख होते हैं, पशुओं के पंख नहीं होते, आपके पंख हैं, आप उधर जाओगे, ना आप पशु हो ना पक्षी। वो पशुओं ने भी मना कर दिया और पक्षियों ने भी मना कर दिया। अब इसमें समान जाति या असमान जाति, इसमें ऐसी विशेषता है कि उस विशेषता के कारण संदेह उत्पन्न हो गया कि ये चमगादड़ पशु है या पक्षी है। अब वो तो अभी पता नहीं, आज तक भी संदेह होगा उसको किसमें ले, कहीं सहभोज होता हो तो वो किन के सहभोज में जाता है, पशुओं के या पक्षियों के। अच्छा, समान जातीय असमान जातीय, जैसे आप दूसरा उदाहरण लो मनुष्य में क्या है, क्या चमगादड़ के लिए? ये तो मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो उदाहरण यहाँ देंगे ना वो तो समझेंगे ही हम, ये थोड़े हैं समझने के लायक, आगे कठिन है वो भी देखते हैं, लेकिन विशेष भी संदेह का कारण बन जाता है। दोनों धर्मों का होना उसमें, दोनों का होना ये एक विशेषता हो गई ना। इसका जो धर्म है वो एक धर्म उधर भी मिल रहा है और उधर भी मिल रहा है, संदेह तो पैदा हो गया ना। चलो दूसरा उदाहरण लूं और मनुष्य का, इनको लग रहा है कि ये तो मनुष्यों की चमगादड़ आ जाएगा फिर तो, यहां पर मनुष्य भी तो आना चाहिए। ये फुटबॉल या तो बास्केटबॉल का खेल होता है, उसमें दोनों वर्गों के, दोनों टीमों के अपने अपने निर्धारित वस्त्र होते हैं। उन वस्त्रों से हमें पता लग जाता है ना कि इधर का है या इधर का है। नीले वस्त्र है तो वो इधर का है, उससे विशेष है दूसरों से और इसके समान है, तो ये इधर जाएगा, संदेह नहीं होता ये किस का है। और इधर वाला हो तो उसने सफेद कपड़े हैं या लाल हैं, तो भाई ये इस वर्ग का है दूसरे का नहीं है, निर्णय हो जाता है ना। ठीक है, वो जो गोलकीपर होते हैं, गोल रक्षक होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं उस टीम वाले होते हैं क्या, अलग पहनते हैं ना वो। तो अब ये जो विशेष कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा ये इस टीम में है या उस टीम में, ये संदेह पैदा हो गया। घुले मिले हैं मतलब खिलाड़ी वहां पर इकट्ठे हो गए, बोले समान वस्त्र थे, उससे तो पता लग गया इस टीम का इस टीम में। ये जो दो हैं विशेष कपड़े वाले, ये विशेषता ही उनकी संदेह का कारण बन गई कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। बास्केटबॉल में भी, वॉलीबॉल में एक व्यक्ति होता है जिसका अलग वस्त्र होता है, नहीं वॉलीबॉल में होता है कि कितने, आठ जने होते हैं, आठ जनों की टीम होती है ना वॉलीबॉल में, उसमें एक जना होता है जिसका वस्त्र अलग रहता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखो, खेलों में जितने भी होते हैं उसका कपड़ा अलग रहता है और उसमें नियम ये होता है वैसे कि उनके स्थान बदलने पड़ते हैं उनको, सब एक ही जगह खड़े रहकर एक नहीं खेल सकते। जिस समय सर्विस की जाती है उस समय सबको बदलना पड़ता है अपना अपना, एक एक खिसकते जाते हैं खिसकते जाते, सबको सब जगह खेलना पड़ता है, सर्विस के लिए भी, नेट पे भी, सेंटर में भी, सब जगह सबको खेलना होता है। तो उसके ज्ञान के लिए कि ये कहां चक्कर चल रहा है अभी, तो वो एक का अलग कपड़ा रखते हैं उसकी टीम में अलग, एक का अलग रहता है कपड़ा, इधर भी एक का अलग रहता है, उधर भी एक का अलग रहता है, बाकी सबके एक जैसे रहते हैं। तो ये विशेष वस्त्र भी संदेह उत्पन्न कर सकता है कि इधर है या इधर है। देखो तो समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ते है। आगे का विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के ये जो विशेष है, कोई विशेष है उसके उभयथा, उभयथा मतलब समान जातीय में भी मिलना और असमान जातीय में भी मिलना, दोनों में देखे जाने से संदेह उत्पन्न हो जाएगा। समान जातीय भ्यो असमान जातीय भ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते, एक सामान्य बात कही जा रही है सिद्धांत की, सीधे संशेषण ही जोड़ रहे हैं इसको। समान जातियों से और असमान जातियों से वस्तुएं विशिष्ट होती हैं। हम किससे विशिष्ट होते हैं? असमान जातियों से तो विशिष्ट होते ही हैं, मनुष्य हैं तो पशु पक्षियों से तो विशिष्ट होते ही हैं, तो असमान जातियों से हम विशिष्ट हैं। लेकिन समान जातियों से भी तो विशिष्ट हैं, मनुष्यों मनुष्यों में भी तो हम भिन्न भिन्न है, पहचान आती है हमारे को सबकी। कोई भी वस्तु असमान जातियों से भी विशिष्ट होती है, भिन्नता का पता लगता है, और समान जातियों से भी भिन्न होती है। गाय भैंसों से अलग है, अन्य असमान जातियों से भिन्न है, लेकिन वो एक गाय अन्य गायों से भी, जो उसकी समान जाति है, उनसे भी भिन्न है। तो समान जातीय और असमान जातियों से कोई वस्तु अर्थ विशिष्ट होता है, अलग होता है। उदाहरण दे रहे हैं, गंधवत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च। गंध गुण वाला होने से पृथ्वी जल आदि से पृथक है। गंधगुण पृथ्वी में ही है, तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें गंधगुण नहीं होता, तो पृथ्वी इनसे अलग है। ये इसके समान जाति हैं, यानी द्रव्य हैं ये भी। पृथ्वी भी द्रव्य है, तो जल आदि भी द्रव्य हैं। तो विशेष गुण गंध, इस विशेष गुण के कारण से पृथ्वी समान जातियों से विशिष्ट हो जाती है, पृथक हो जाती है। और गुणकर्मभ्यश्च, और इसी गंध गुण वाली होते हुए वो गुण और कर्म से भी भिन्न होती है, क्योंकि जो गुण वाला होता है वो गुण नहीं हो सकता, गुण में गुण नहीं रहता और कर्म में भी गुण नहीं रहता। लेकिन पृथ्वी में तो गुण है, गंध गुण है, इसका मतलब है वो कर्म और गुण से भी पृथक है। और कर्म और गुण है ये असमान जाति है, ये द्रव्य जाति नहीं है। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्यत्व जाति अलग, गुणत्व अलग और कर्मत्व अलग। पृथ्वी द्रव्य जाति है, वो गंध गुण वाली होने से समान जातियों से भी पृथक है अन्य द्रव्यों से, और असमान जातीय यानी गुण और कर्म उनसे भी पृथक हो गई। तो ये जो विशेष है ये समान जातियों से भी अलग कर देता है और असमान जातियों से भी अलग कर देता है। ये एक सामान्य बात बताई। अब ये कह रहे हैं कि देखो यहां संदेह कैसे उत्पन्न होगा। अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्व विशेषः, शब्द में एक विशेषता है, क्या? विभाग जन्यत्व, विभाग से वो उत्पन्न होता है। अब इस विशेषता के होते हुए संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब ये विभाग जन्यत्व ना तो इसके समान जातियों में है ना असमान जातियों में, और संदेह है कि ये शब्द क्या है, द्रव्य है, गुण है या कर्म है, ये संदेह उत्पन्न हो गया। विभाग जन्यत्व ये शब्द की एक विशेषता है, और इस विशेषता के कारण से अब संदेह उत्पन्न हो गया कि ये शब्द द्रव्य है, गुण है या कर्म है। तो विभाग जन्यत्व अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्व विशेष तस्मिन, उसमें द्रव्यम गुणः कर्म वा इति संदेह, शब्द के विषय में संदेह हो गया कि यह द्रव्य है, गुण है या कर्म है। विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात्, विशेष के उभयथा दृष्टत्वात् ही ले लीजिए, विशेष के दोनों प्रकार से देखे जाने से। दोनों प्रकार से कैसे? विशेष है विभाग जन्यत्व, शब्द का विशेष क्या है? विभाग जन्यत्व, और वो दोनों से, दोनों में देखा जा रहा है, अर्थात जो समान जाति है उससे भी इसकी विशेषता है और असमान जातियों से भी विशेषता है। समान जाति है यानी गुण, गुणों से भी विशेषता है। सही, दूसरा कोई गुण संयोग से विभाग से उत्पन्न नहीं होता। और कर्म से भी भिन्नता है और द्रव्यों से भी भिन्नता है। तो किम द्रव्यस्य सतह गुण कर्मभ्यो विशेषः, ये जो विभागजन्यत्व गुण है इसके कारण ये शब्द द्रव्य होते हुए कर्म और गुण से भिन्न है। आहोस्वित गुणस्य सतो द्रव्य कर्मभ्य, अथवा ये गुण है और इसलिए द्रव्य और कर्म से भिन्न है। अथवा अथ कर्मणः सतः द्रव्य गुणेभ्य इति, अथवा ये कर्म होता हुआ द्रव्य और गुण से भिन्न है। इति विशेषापेक्षा, या विशेष की अपेक्षा हो गई। तो विशेष गुण है और विशेष गुण होते हुए भी अब विशेष की अपेक्षा है। विशेष गुण ही संदेह का कारण उत्पादक हो गया, संदेह का उत्पादक हो गया कि ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है। तो अन्यतमस्य व्यवस्थापकम् धर्म नोपलभे इति बुद्धिरिति, अन्यतम के इनमें से किसी के एक के व्यवस्थापक धर्म को प्राप्त नहीं कर रहा है, ये जो बुद्धि होती है, मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं, ये जो बुद्धि होती है ये संशय कहलाता है, ये संशय की उत्पादिका होती है। हाँ बोलो। कागज को फाड़ते हैं, विभाग करते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है, कपड़े को फाड़ते हैं तो उत्पन्न होता है, और संयोग में भी होता है, ये संयोग किया तो भी उत्पन्न हुआ। तो शब्द संयोगजन्य और विभागजन्य दोनों होता है, ये उसका विशेष धर्म है। विभागजन्य तो ये शब्द का विशेष धर्म है। कर्म भी कोई नहीं होता है जो कि विभाग से उत्पन्न होता हो, विभाग से कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से विशेषता यह है कि कर्म विभागजन्य नहीं होता, जबकि शब्द विभागजन्य है। अभी इसी विभागजन्य तो इसी धर्म के कारण सबसे भिन्नता देख रहे हैं, इसकी समान जातीय की भी असमान जातीय की, सबकी भिन्नता अभी इसी के आधार पर देख रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे। विभागजन्यत्व ये धर्म, विभागजन्यत्व ये शब्द में है लेकिन न द्रव्य में है, न गुण में है, न कर्म है। तो ये विशेष होते हुए भी, विशेष का ज्ञान होते हुए भी संदेह का उत्पादक हो गया ना। यही तो प्रश्न था कि भाई समान उपलब्ध हो रहा है धर्म, विशेष नहीं हो रहा है, तब तो संदेह होता है, लेकिन विशेष धर्म आएगा तब भी संदेह कैसे हो सकता है? विशेष धर्म होने पर भी संदेह हो सकता है। एक मनुष्य जैसा कोई प्राणी आ गया, उसके सींग भी हैं और पूंछ भी है, ठीक है, कल्पना करो ऐसा कोई आ गया, तो ये मनुष्य है या पशु है, संदेह उत्पन्न हो जाएगा ना, जबकि वो विशेष है। विशेष क्या है? उसमें सींग भी हैं, पूंछ भी हैं, मनुष्य के भी हैं, सारा मिलाकर के कुछ एक विशेष धर्म है ना उसके अंदर, वो विशेषता ही उसके लिए संदेह का कारण हो गई। जो कुलाल था ना, पंचतंत्र वाला कुलाल, कुलाल कुलाल, वो जो जुलाहा, जुलाहा जिससे देवता प्रसन्न हो गया था, तो उसने यस्य नास्ति स्वयं बुद्धि मित्रोक्तम न करोति यः सैव निधनम आपनोति कुलालवत, ऐसा कुछ है। देवता ने पूछा प्रसन्न हो गए कि भाई कुछ दो, कुलाल बुद्धि वाला नहीं था, उसने आके पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि सोना मांग लो, ये मांग लो, ये कर लो, बोले नहीं, बोले मैं एक हाथ से दिन में कितनी एक या दो चादर बुनता हूं, उससे मेरे को इतने रुपए मिलते हैं, यदि दुगने दुगने में बुन सकूंगा तो मेरे को दुगना पैसा आ जाएगा। तो उससे कहा कि मेरे को दो पैर और दे दो और दो हाथ और दे दो देवता को कहा, ताकि मैं इधर से भी चला सकूं उसको यंत्र को, और पीछे पीछे से भी चला सकूं। अपनी पत्नी की बात नहीं मानी उसने, मित्र की बात नहीं मानी, अपनी बुद्धि, खुद की बुद्धि थी नहीं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अपनी भी बुद्धि नहीं है और मित्र की भी नहीं मानता है, वो निधन को प्राप्त होता है। तो देवता ने कहा तथास्तु तो उसके चार हाथ हो गए, चार पैर हो गए और दो सिर हो गए, एक पीछे भी तो देखने के लिए चाहिए। और वो बड़ी खुशी से निकल के आया कि मेरे को तो अब तो खूब पैसा हो जाएगा। गांव वालों ने उसको देखा, ये कौन आ गया है, डर गए उससे और उसको पीट पीट के मार दिया। तो विशेष को देख करके संदेह उत्पन्न हो गया ना, पता नहीं कौन आ गया, क्या करेगा। वो कह रहा है कि भाई मैं वही व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारा वही जुलाहा हूं, विशेष ने कर दिया। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, और मित्रोक्तम न करोति है, मित्र की भी नहीं मानता और खुद की तो बुद्धि है ही नहीं, वो तो नाश को प्राप्त हुए। प्रणव, आपके लघु शंका का समय चला गया है, पूछो। वैसे भी मैं आगे जा चुका हूँ। पृथ्वी अबादिभ्यो, अप जल, जल अप होता है ना, अब पृथ्वी अबादिभ्यो अब जो है ना, अब नहीं, अब ब है, वह है, वह है, ब कर लो उसको, ब कर लो, आबादी भ्यो ब कर लीजिए, मैंने लिख रखा होगा इसलिए मेरे को ठीक है, बाद में जोड़ा हुआ है ये, आबादी भ्यो, आबादी भ्यो कुछ नहीं, आबादी भ्यो। प्रणाम।